Pero bueno, que sí, que pero sabes cómo son esas cousas, que sí, agradecemos moitísimo que bueno, que nos consideres parte da túa amizade e que, bueno, disfrutemos contigo en moitas das cousas que nos faz compartir. De feito, pois o asunto de que ti publicas de vez en cando para nós fainos danos moita alegría, gabámonos de terte como amiga e como correspondente. Por cierto, acabas de facer unha cousa que, según parece, teño entendido que ten algo que ver coa gastronomía, non? Vin aí non sei, o día 3 de outubro que puñan algo de gastronomía tamén. Donde espera que me femenina ou para os gatos. Nos estaremos aí perdidos. A última gastronomía máis cercana que teño é o pulpo de San Froilán. Que mentábamos aí un momentiño con Xulio, sí, señor. Sí, señor. Moi ben, moi ben. Que sí, que bueno, comentaba Jessy a Armando, non? Que sí. Empezamos pues, o San Froilán o fin de semana pasado con, sabedes que hoxe é o día propio de San Froilán. Sí. Mañán é o das mozas. Que estranamente claro. Caen casi seguidos, non? Sí. O primeiro domingo despois do día de San Froilán, e este ano pois coinciden xuntiños o día 5 e o domingo das mozas. O San Froilán empezamos os deportistas o fin de semana pasado ca 20 edición da marcha de bicicleta de montaña. Que organizou Correcamiños e que tivemos 300 participantes. Carai. E cubríronse as plazas o mismo día que se abriu a inscripción. Carai. O sea que hai xente ven como locos por internet, porque é por riguroso orden de inscripción. E bueno, en nada, cubríronse todas as prazas e despois de facer a ruta por unha zona de Lugo que lle chamamos Montesegade e Penarrubia, porque esta edición foi especial, pois despois comemos o pulpo. Claro. 300, bueno, máis acompañantes, 400 personas no Pazo de Feiras. Caray. Que hai tempo que nos sirven aí catering, riquísimo, para ser a cantidade de xente que éramos. Ou seja, que profesora, deportista, degustadora da nosa gastronomía galega. Moi ben, moi ben. Comer hai que comer todos os días. Alégrome moitísimo, de verdade. Que, por certo, felicitaron o noso correspondente a Xosé Manuel, que fixo unha caricatura dos entrevistados desta última semana, pero tamén vamos a pedir que faga unha da nosa correspondente dos Ancares, Moi ben. Hai que lle pedir. Vale, pois moitas gracias. Bueno, pois precisamente os convidados quedaron sabrallados, chamaron a min personalmente dando más grazas. Moi ben, moi ben. Iñaki e Agurzane. Agurzane, sí. Bueno, que lle fixo aí nun momentiño, non? É un bel artista. Sí, porque temos un... Bueno, as colaboradoras non son excepcionales. Sodes excepcionales. Sí. Alégrome moitísimo. Bueno, xa digo, temos preparado a túa colección para que nos digas unha chea de cousas interesantes, seguro. Vale, pois mira, primeiro recordo vos que nuns momentiños os que lles apetezca que vai estar Peleteiro, que falábamos en a Peleteiro, a saltadora de triple salto, que vai participar na final do Campeonato do Mundo en Qatar. En Qatar, sí. E que, bueno, que vai estar aí a loitar por las medallas. Non é a favorita, pero bueno, este ano ganou, foi oro en Glasgow, no europeo de Glasgow Indoor, a pista cuberta, con salto de 14,73, que aunque hai xente que salta máis, hai que saber competir tamén e facelo o día que é, non? O cal, bueno, pues aí está Ana Peleteiro con ocio seguro de subir o podio. Moi ben. E iso recordárvolo, non? Recordarvos tamén que despois que o día 11, pois que estades aí en Barcelona, que o día 11 vais estrenar O que arde, sí. En moitas salas aí de Barcelona, e arredores, non? O que é toda a metrópoli, e que bueno, que podedes ver a moitos todos os dous protagonistas, Benedicta e Amador, pero bueno, tamén moitos secundarios que son daqui da zona, e entre eles pois eu vou destacar o meu amigo e aquí de Becerreá, Ignacio Abrao, que é carpinteiro, e que lembrábamos que ten unha exposición 4 meses vai estar no aeroporto de La Bacolla, uh-huh, en Madeira, non? Uh-huh. Recordarvos un pouco eso. Nos co San Froilán, pois esta semana por aquí de actividades andamos frouxos, lógico, non? Uh-huh. A xente vai comer o pulpo, os actos do San Froilán van estar pois ata o día 12, uh-huh, toda a vindeira semana. Sabedes que, bueno, aí imos ter, pois, o día, por exemplo, o mércores, vai vir a París de Noia, os xoves vai haber un, non sei se xa, dos anos 80, pois ven un Javier Gurruchaga, de refrescos, mañán temos a Dulce Pontes, sí, a pola noite, e bueno, que eso que a xente, pois que ahora que daqui da zona, gustanos ir comer o San Froilán e participar das actividades, non só hoxe que é o día propio, mañán domingo das mozas, pero tamén o longo de toda a semana, non? Sí, sí, ata o día 12, según teño entendido que te dices. Sí, o día 12, o creo que é o último día, o día 12 de, uh-huh, do Pilar, sábado. E bueno, entón aquí o que sí que temos mañán, que aunque coincide con San Froilán, vai haber un roteiro, xa vos lo comentei, o xoves por la vía Cunin, non? Uh-huh. Un concerto despois no convento de pois de Pena Mayor. O convento de Pena Mayor, sí, que nos comentaches. Concerto no, medieval. Sí. Bueno, entón, falando un pouco do Camiño de Santiago, que vía eu que este ano é un San Froilán máis peregrino. E chaman aquí, pois, na prensa. E recordan que este ano saliron 4.000 persoas do Camiño de Santiago desde Lugo. Caray, 4.059 peregrinos que empezaron aquí. Sabedes que este Camiño de Santiago pasa por Fonsagrada. Moi cerquiña de aquí de Becerreá, polo Cádabo. Sí. Non, e pois é o Camiño primitivo que nestes momentos é o cuarto camiño en afluencia, despois do francés, do portugués, é o Camiño do Norte, non? E nós temos esta vía Cunin que queren que sexa oficial. Xa os temos falado moitas veces, a Asociación Valde de Torés, sobre todo, e Patrimonio de Ancares, pois que están aí empurrando pois por eso, e entón mañán pois fan estas actividades un pouco para recordar, para lembrar que isto tamén foi Camiño de Santiago. Pero aquí pola zona de Becerreá e Cervantes, pois bueno, además desta vía de Cunin, tamén se pensa que a vía romana 19 puido ser ou foi unha ruta de peregrinación xacobea a Santiago, non? De feito, hai un documento no Faval, non sei se coñecedes o Faval, sí, cerquiña de Doiras, non? Sí, sí, do sí, século, sí. Do século XVI, que, uh-huh, que di pues, que hai un peregriño que, bueno, que se constata o paso de peregriños por aí, non? Uh-huh. Entón, esta vía 19, como vos comentara o meu amigo Ramón, hai 15 días, non? Que vos, sí, falaba do románico. Pois, casualmente, estas igrexas románicas están no que sería a vía 19. Ajá. Co cal, o que quere decir un pouco é que durante a Idade Media esa vía que fixeron os romanos perviviu no tempo. Sí, sí, que se empregou, exactamente. Sí, se empregou, co cal. Sí, sí. Ten toda a lógica, porque é unha cousa que falase de vía Cunin, que é verdad que existe, foi un monxe alsaciano que deixou a súa guía e que, pois, dicindo que veu facer esta peregrinación, pero é curioso que non se reivindica a vía 19 como o Camiño de Santiago. Ajá. Cando debía de ser unha infraestructura daquela monumental que tivo que continuar sendo utilizada, non? Sí, sí. E como se constata, pois, que o romano encontrou por aí. Claro. Esas iglesias que temos de Liber, San Remixio de Liber, o lado de Pontes de Gatín, vía romana, uh-huh, ou Selle, vía romana, aquí o Santo, en Becerreá, Cadoalla, uh-huh, todo na vía romana, non? Que, por certo, este tramo que vos estou dicindo de e que ahora está limpo, entre Pontes de Gatín e Cadoalla, sí, pois que está limpo, é moi bonito para percorrer. Otra. Y está sinalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Está limpo porque, claro, en setembro, a inicios de setembro, vos non tiñades o programa, e eu creo que non vos lo comentei, pois non estou segura. Fixemos a vía romana en bicicleta desde o Comeal ata Lugo, 100 kilómetros. Caray. Uh-huh. A segunda edición, ¿no? Entón, aquí, pois, como participou, colaboraron na iniciativa, pois a Diputación e os concellos, uh-huh, o camiño está, o que había romana está ahora limpio, o sea que calquera que se anime, pois eso, que estes camiños pois que son bonitos para vir. Sí, sí, sí, desde logo. Que paga pena ver, a chegarse aí precisamente, non? Sí, sí, a Vía Romana, entre Cervantes, sabéis, ven polo valde, polos valdes de Cervantes, hasta Alfabal, Pontes de Gatín, aí cruza o Navia, sí, que sería o lugar que se coñecían os romanos como Ponte Neviae. Parece que Navia ven de unha deusa pois castrexa, non? Sí, o, sí. Ou algo así que fai referencia ao río, ou algo... Sí, o que chaman o río da abundancia tamén. Abundancia sería antes. Sí, antes, Armando, claro. Porque va el vacío. Bueno, bueno, va moi baixo. Sí, sí, sí. Horroriza, casi podes ver as vacas, bueno, xa as teño visto, non é que as podes ver, metidas no Navia, ali por debaixo do que sí, do sí. Que Navia, no leito do río. Sí, sí. Ten pouquiña caudal. É que hai moita sequía, eh? E agora en verán está chegando este ano, o ano pasado espantosamente baixo, penso sí, que foi demasiado, eh? Sí, sí. E bueno, así, acabando así co Camiño de Santiago, quería vos contar unha anécdota moi moi simpática que atopei. Bueno, ao final o Camiño de Santiago por excelencia sigue sendo francés, non? E aquí temos tamén ao Cebreiro, un dos povos máis bonitos de España, recoñecido, non? Que está aquí sí. nos Ancares, e que bueno, pois que por aí eu o sitio donde quizás un dos lugares míticos do Camiño de Santiago. Sí. Entón, houve un peregrino, Nicola Albani, no século XVIII, que recollo esta historia deste peregrino de Patrimonio de Ancares, non? Que me pareceu moi curiosa. Que veu de Nápoles a Compostela. Escribiu unha crónica, non? Co cal conserva esa crónica e o que vos contar, pois que me chegou a través de Patrimonio de Ancares, é a crónica do peregrino Nicola Albani de Nápoles. Entón, este era secretario, era un home que era ali en Nápoles, secretario de nobres e bispos, e que coñeceu pois a dous peregrinos da Toscana que viñeran a Santiago. Co cal, dice el, pois eu solteiro e sen paixón nin carga, e gustando moito de andar polo mundo, decidín facer esta viaxe. Entón, conta a viaxe. E di que cando subiu o Cebreiro, que a montaña era tan horrible que mesmo as bestas se tiñan cansado. Sí. O relato dele é precioso, eh? Teñen aquí e di chego o Cebreiro e que lle chama Castelo, porque sí. Chamalle Castelo porque como había un convento, pois por iso di que é un castelo. Sí, sí. E que só había un monxe que e dous laicos. No convento, non? Só un monxe que podía dar a misa e dous laicos. É que había na aldea do Cebreiro 34 fogares. O sea, fijadevos, 34 Ole. Viviendas, non? Decía do Cebreiro que estaba situada por riba dun altísimo monte. Sí, é que lle digan aos peregrinos cando teñen que subir ao teu Cebreiro vindo de Castela. De Castela, sí. Bueno, hai nos peores por aquí, eh? Bueno, pero para os peregrins ese é de cuidado. Sí, sí, sí, sí. É verdad. Sí, sí. E dice que como el chegou en verán, non? Pois que lle decían que en inverno sorprendíase que a maior parte do tempo pois que estaba coberto de neve. Estaba nevado, claro. Cosa que hoxe xa sí, desapareceu. Algún día que outro tena. Cai, ainda é o sitio que sabedes que aquí cando neva, pois además dos peregrinos, sí. Ven toda a xente de Lugo e Coruña, como chegan aí está limpo. Sí. Claro. Bueno, pois o destino, o Cebreiro, veñen directos. Sí, sí, sí. Xa aí, aquí ese chocobo despois de xente que para comer, porque, sí. Bueno, pois eso, que non hai por ali para todos. Entón, é que siga nevando, ainda que sea pouco, pero que siga. Verdad, sí, a ver se si nos sigue durando un pouco, sí, exactamente, sí, sí, aunque sí. Sean 3-4 veces o ano. Sí. E despois decía que cada palloza tiña fora unha boa provisión de leña, non? Mm-hmm. E decía do Cebreiro, estamos falando de 1743, e decía, este é un pobo dos grandes de Galicia. Dice, porque máis adiante os pobos son moito máis miserables. E bueno, decía que había un no Cebreiro tamén un hospital. Porque sí. Había unha velliña que era a guía, non? Sí, sí, sí. E que, bueno, que tiñan ali que a única comodidade que tiña este hospital de peregrinos eran 4 sacos de palla para dormir. Xa ves. Sí. E sucedeulle unha anécdota que foi que tivo que facer de sacerdote. Anda. Porque un peregrino que viña de volta, que era de Castela e xa viña de volta, puxose malo cunhas fiebres altísimas. Vaya. E entón, el foi buscar o cura para que xa lle dera a estremoción. non habería médico antes. Pero o único cura que había no convento, pues tivo que ir decir misa a outro povo, no, no, a decir misa non, estaba no outro povo. E entón tivo el que darlle os sacramentos ao peregrino, que as dúas horas xa morreu. Vale. E bueno, e despois xa como gran curiosidade, di que unha vez que pasou isto, pois que a velliña que preparou unha sopa de nabos. Vaya. Que parece que é unha das referencias máis así, bueno, ou antigas, do caldo galego. Do caldo, sí, sí, sí, sí, sí. Entón, bueno, que ademais recoméndase que se tome, sí, precisamente no cebreiro, porque sí, tamén sí. Non sei se a auga ou que acompaña a auga, a verdade é que sí, tamén paga pena, non? Por quizais pola temperatura, quizais por lugar, o que si sí é certo é que o caldiño ali no cebreiro presta. Sabe. Sabe moi rico, verdad? Sabe. Claro, o caldo no verán non sabe tampouco mesmo. Non. Sí, sí. Cando chegas, pois pues, imagínome que chegas ali e moitas veces, pois pues, iso, con auga, mollados, con sí, frío. Sí, sí, sí. Presta. E bueno, pues, sí. Sopa de nabos tamén. Sí, sí. Pois pues, eu teño comido caldo no verán, pero a noite, Ah. A noite, que facía fresquiño. Uh-huh. Con uns amigos aquí de Cataluña, que fomos, quería ir ao cebreiro e comer no cebreiro. Digo, pues, non te preocupes, vai. Que desde Navia subimos ao cebreiro. Ali sempre apetece, Sí, sí. Bueno, sempre apetece. Sí, sí, unha campo da Braña, por exemplo, ¿no? Tamén. Vale. Bueno, que a verdade é que duraríamos moito tempo máis aquí contigo, sempre tens moitas cousas interesantes que nos di. Esta documentación que ti recolles, coido que para os moitos ointes que temos, ou para os aos que nos escoitan, seguro que lle serve de... Hombre, un pouco de guía, de sabenza, non? Home, esta historia do peregrino, que xa vos digo, que é un relato propio de... pero que o conozco a través de Patrimonio de Ancares, porque publica, pois, todas as cousas que está investigando e, sí, sí, pois, non las pon a disposición dos veciños, non? Muy ben. E a través do Facebook, de un blog, non? Sí. Y entonces, pues esta historia de peregrino gustoume muitísimo porque, bueno, da esa visión daquela. Claro, daquela tata. Ahora máis ou menos o conocemos todos, pero sí, ahora xa sabemos que nevaba moito máis, aunque xa o podíamos imaginar. Sí, hombre. Tens razón. Pois moitas gracias, Fernanda, que te agradecemos moitísimo e, bueno, de momento sigues na libretiña, na nosa xenda para o próximo xoves, yo vindeiro sábado, este non estou seguro. Mira, desde Suiza, sí. Fernanda, para ti. Ah, moi ben. Máximo Felipe, sí, e a súa muller, relato del peregrino. Moi ben, moi ben. Así que desde Suiza danchas grazas. Moitas pues gracias. Ben, un abrazo para Felipe e a súa muller. Entón. E que se animen, que veñan facer o camiño. Bueno, moi ben. Graciñas, Fernanda, ata outro momento. Unha aperta chao, grande. Chao. Igualmente. Chao. Bueno, seguimos con bocadiño de música e quedanos outra conexión, non? Sí, quedanos outra conexión, poeta, escritor, en fin, vamos. Que cultura. Veña, vamos a ver. con outra cousa.